πιάσε ψηλή βροχή. Κίνησα να το ένα βράδυ. Με πιάσε ψηλή βροχή. Παρακαλούσα για να σε βρω μονάχη. Το Θεό παρακαλούσα για να σε βρω μονάχη. Σε βρίσκω κι ούτε με τη μάνα σου. Ούτε μονάχη σε βρίσκω κι ούτε με τη μάνα σου. Στολισμένη με τις φιλίναδες σου. Μα σε βρίσκω στολισμένη με τις φιλίναδες σου. Χωσούν κι ας βρεχωσούν κι ας γίνωσούν απάπη. Να σ' αλλάξω παπλό μανάς και πάστης. Κι είχα ρούχα να σ' αλλάξω παπλό μανάς και πάστης. Μαξιλάρι να κουμπίσεις μέχρι που να βαρεθείς. Μαξιλάρι να κουμπίσεις μέχρι που να και κορμάκι να αγκαλιάσεις μέχρι να ξημερωθείς. Και κορμάκι να αγκαλιάσεις μέχρι να ξημερωθείς. Και κορμάκι να αγκαλιάσεις μέχρι να ξημερωθείς. Μέχρι να ξημερωθείς. Μπράβο, μπράβο, τα μάθετε γι' αυτά. Άλλο τι θέλετε να μάθετε. Δεν είναι μόνο μυρολόγιο.